शौबा, जाइदा और इसराइल सब ने सिमाक बिन हर्ब से इसी इसनाद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रिवायत की है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 536।